Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. زه تاسو ته شیان در ښکاره کوم، تاسو ما ته ښکاره کړئ چې کوم ځای کې ایښودل شوي دي. زه تاسو ته شیان در ښکاره کوم، تاسو ما ته ښکاره کړئ چې کوم ځای کې ایښودل شوي دي. ما ته ښکاره کړئ چې د خط پاکت چیرې ده. ما ته ښکاره کړئ چې د خط پاکت چیرې ده. Montrez-moi où est la clé. Ma t'akhkara krei che kili chere da. Ma t'akhkara krei che kili chere da. Montrez-moi où est le rasoir. Ma t'akhkara krei che digire par chere da. Ma t'akhkara krei che digire par chere da. Montrez-moi où est le verre. Moi, t'as encore accroché Gilas Chirida. Moi, t'as encore accroché Gilas Chirida. Montrez-moi où est le crayon. Moi, t'as encore accroché Pencil Chirida. Moi, t'as encore accroché Pencil Chirida. Montrez-moi où est le téléphone. ما تخکاره کری چه تیلیفون چیره ده. ما تخکاره کری چه تیلیفون چیره ده. Montrez-moi où est la montre. ما تخکاره کری چه ساعت چیره ده. ما تخکاره کری چه ساعت چیره ده. Montrez-moi où sont les ciseaux. ما تخکاره کری چه قیچی چیره ده. ما تخکاره کری چه قیچی چیره ده. Montrez-moi où est le peigne. ما تخکاره کری چه گومنزه چیره ده. ما تخکاره کری چه گومنزه چیره ده. Montrez-moi où sont les lunettes. ما تخکاره کری چه عینکی چیره دی. ما تخکاره کری چه عینکی چیری دی.